مزدوری وکړه او هم یې لاغون او هم دا دي چې دوی څنګه چې لوبې مو دې څنګه کارانو باندې چې افا امنو آیا دې فکر دي دا کتان مکر الله دې غریب دا الله تعالی نه دلته مکر عبارت دې چانا دا هغه ذات دا الله تعالی نه چې په طریقې دې استدراج سره دي په کلار کلار سره کې کوئی نشي او ناسا پا مگر خود تدبیر دوئی مراد دلتا کرا مکرنا غازات دا اللہ دی چپا کلار کلار پا یہ انسان بازی رکھتا